camaradas. Los instos a reintegratas. Chega o momento trágico. Chega o momento trágico para Carlos. Que como non sería a primeira vez. En serio, que ver. A dar leitura do maravilloso texto que a modo de manifesto este primeiro para este primeiro día do orgullo dos instos a reintegratas. Carlos, para que seres. Non, eu non merecía esta honra de participar. A toallar bestas. Conta Wikipedia, oráculo dos nosos días, que o Día Internacional da Toalla se celebra no 25 de maio, en homenaxe a Douglas Adams, autor do guía do Mochileiro das Galaxias. Na saga ten certa importancia a toalla, de grande utilidade aos viaxantes da galaxia en varias situacións. Secar a por so baño, evidentemente esa toalla estiver seca e limpa, protexer do frío e da chuva, naturalmente se chove, evitar contacto con o chão dormindo, se for, é claro, ao relento, e, en fin, vendar os ollos no caso de querer evitar, ollar para algo, como un grande abismo ou unha terrible besta de tral, altamente voraz e burra. Pois acha que se tú non consegues vela, non consegue verte a ti. Dos detalles toallísticos e de tantos beneficios se aperceberan os devotos admiradores da historia galáctica, os mesmos que andaban á procura de un modo de homenaxear o autor ao seu falecimento. E aí acharan e daí tiraran, levantaran toallas, a xeito de capa, luciran enrolada como turbante, exhibiran ensaias e bandeiras, todo toalla e por primeira vez no 25 de maio de 2001. Convocando a partir de entón a facer a mesma festa, na mesma data, xuntarse, portando toallas durante o día inteiro. Repararan en tal precedente as cabezas máis esclarecidas do luso reintegracionismo galego na vanguarda do friquismo e lembraranse de ligar a tal conmemoración un noso grande día, o día do orgullo lusista e reintegrata. Prova de lucidez para unha proposta absolutamente revolucionaria. Porque non se trata de un tributo a Douglas Adams, é claro, mas da reverencia a un elemento esencial na conformación do noso presente imaginario, e que xa estaba aí antes de Adams. Exactamente, a toalla. De enorme utilidade aos viaxantes da galaxia galega. Elemento identitario, elemento totémico, a grande desculpa para ir a Valencia. O motivo simbólico da antiga viaxen épica ao estranxeiro, onde nos esfregaran por primeira vez os ollos nun galego escrito con xotas e N's a gas. Contaminación ocular. Antes de esfregar os corpos naquelas felpas e algodóns. Un esfregar posterior este que, como de apañar sol durante horas sobre elas, causaba unha segunda contaminación. Por comichón cutánea, a quen garanta. Orixen, en cualquier caso, de erutóns e viroses de reintegracionismo a longo prazo. Máquina amorosa e auténtica bomba, por tanto, tan eficaz como as armas químicas. Mas o faro atento e viaxado dos nosos esclarecidos foi máis longe. Descubriu un home que se adiantou en todo ao futuro. Un tipo noso que usou e ousou. O primeiro visionario en erguer a toalla talismán. Falamos do grande Eusebio da Silva Ferreira, o mítico futbolista mozambicano e portugués, por cuxo nome até parece veciño de Esqueirón. En Esqueirón existe un Eusebio, existe un Ferreira e existe un da Silva. Pantera negra, adiantado no campo de xogo e na galería do friquismo, ele foi achado e merecidamente eleito para o cartaz desta primeira edición ludo reivindicativa de orgullo lusista e reintegrado. Grande acerto. Outro. Porque este talento non se separaba da toalla branca, retorcida no brazo esquerdo ou drapexada sobre os ombros do seu terno, fose o Benfica ou a selección que voceaba. Unha superstición, unha fé contra o antigo xogador, un símbolo, un motivo de homenaxe, pensaran os nosos días. E aquí estamos, esclarecidos todos, exhibindo pedazos de tecido, alguén máis pequeno, Bruno, liño, algodón, de enxugar, de estender sobre mesa, de baño, de rosto, de mau e de praia, presentes en diversas cores, estampas, tamaños, con rendas ou sen rendas, modelos xigantes strips a areia ou Veneza listrada a rostro San Xoán Evangelista, frikis como os de Adams, mas con os nosos propios motivos. Día do Orgullo Lusista e Reintegrado. Proposta lúcida e absolutamente revolucionaria. Porque nada mellor do que un baño para relaxar. Completado por unha toalla macía con a cualidade que un corpo reintegracionista exixe. Toalla de altar, toalla higiénica, toalla interfolla, toalliña, toallita, boas toallas de todo o que o corpo reintegracionista precisa para se enxugar, para comer sobre ela, todo tipo de manxares e outros corpos mesmo. Para deixar de choromicar, para ter a sensación agradável do toque macío, da felpa long look de alta absorción ou do tradicional algodón 100%. Bon, e existe un último argumento. Pilatos lavou as maus diante do povo querendo facerse o inocente do sangue de un xusto. Mas nin Mateos nin ninguén nos falou en toalla. Será que Pilatos non tiña toalla? Que pasaría se tivese? Fose de Valencia? Bon, ou palestiniana. Mateos teria reparado nese importante detalle, fora acréscimos infundados dos filmes. E o que é máis importante, que pasaría se os nosos Pilatos, os Pilatos de agora, tivesen unha boa toalla en que pousar os seus dedos? Terían acaso remorsos e terían comichón cutánea? Deixarían de ser as terribles bestas de trae? Altamente voraces e burras? Non sabemos. As bestas estas parecen moito máis burras, pois mesmo estando nos a velas, elas xa antes non conseguían vernos a nós nunha galaxia galega. Ben ao contrario da saga, talvez aquí as propias bestas de Tral estesan pedindo nos seus propios ollos. E agora xa temos toallas. E a consciencia delas, para nós e para toallar bestas, a partir deste día.